Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi günler. İyi günler. Alo. Alo diyelim, modern sabahların ilk kelimesi de alo olmuş olsun Fahir Bey. İyi olmuş olsun. Hocam ha bravo ya. Bizim kuzen başarılı bu konuda. Kötü kalpli nerede abicim? Kötü kalpli bilmiyorum Fahir, aranızda bir şey mi var? Yani dün sen yoktun, bugün o yok. Bugün dün yoktu. Arada kalıyorum yani ben. Aa canım benim. Kıyamam. Zaman zaman çünkü böyle iki, yani herhangi ikimizin arasında sürtüşmeler oluyor. Bir dönem seninle ben mesela aynı programda yer almıyorduk. Ne oluyor abi? Sinirlenme Oktay. Şimdi de seninle Ege arasında bir şey var diye merak ediyorum. Var. Benim bilmediğim. Benim de bilmediğim. Yoksa bana mı tavır yapıyorsunuz? Bizim adımızı değiştirmişler. Sen gelmediğin zaman senin adını biliyorsun değil mi? Bu neydi? Şişman. İşte Ege biliyorsun kötü kalpli. Ben de terbiyesiz olarak geçiyormuşum. Yo diyor, sana şişman dedi adam. Bana mı da şişman dedi? Evet. Tamam abi, kendisine baksın o zaman. Tonla para verip spor salonlarına gidip daha bir kere gitmeyen adama benim söyleyecek bir lafım yok. Çok özür dilerim. Arkasından doğru konuşmak gibi olmasın. Doğru. Bu verdiğin şeyle adam şişman sıfatını üzerine yapıştırdı adeta. Hayatın sonuna kadar peşinden gelecek. Lanet olsun diyorum. Bu haber sinirlerimi bozdu sabah sabah ya. Oktay'cığım o zaman biz baş başa... baş başa olur mu? Bora burada. Bora burada. Kuzen Bora. Hoş geldin Bora. Zaten hep buradaydın. Hemen bir cevap verecek ya. Ha. Verme evet, abicim. Evet, verme. Bu... Verme cevap. O zaman ilk haberle başlayalım dilersen. Dilerim, dilemez miyim? Ağzından bal akıyor yahu. O da ne çirkin bir görüntü, düşünsene. Ben şöyle ağzından ediyorum. Bal akması mı? Kenarından böyle hafif de ıslak, böyle bal akıyor böyle. Rahatsız olursun her şeyden. Boynuna doğru. Fark etmen lazım onu. Evet. Ağzından bal akarken. Ama işte o vücut ısına şey denk gelmiş ya, o yüzden hiç fark etmiyorsun. Bütün buraların böyle bal olmuş. Öyle hayal ediyorum. Ne tip bütün ortamlarda yetiştin diye soruyorum Fahir. Abi çok meşakkatli. Evet. Dün sizin yokluğunuzda hafta sonu düzenlenen Mesir Festivali ile ilgili abicim, haberler verdik. Abicim ben ona verdik. Çok üzüldüm ya. Siz gerekli şeyi yapamamışsınız. Ne zaman ben buradan mesir macunu diye haykırsam muhakkak radyoya birileri acıyıp mesir macunu gönderiyordu. Tıs yani, bu sene hiç yiyemedim ya. Fahir artık satılıyor. Mesir macunu denen şey sadece Manisa'dan festival sonrasında gelmiyor. Abi. Nerede satılıyor? Abi öyle çeşitli yerlerde satılıyormuş. El altından mı? Kara borsa mı? Kutular. Nasıl abiciğim? Gerçi tabii bu noktadan sonra bu sene satılır mı bilmiyorum. Çünkü okuduysan gazeteleri biliyorsundur. Bülent Arıç 120 tane kapmış. Ya ben onu gördüm. Ben televizyonda seyrettim. Ceketinin önü kapanmıyordu. Ceketini açtığını gördün mü? Evet. Öyle bir yakasını bir tarafa, bir yakasını bir tarafa açmış. Sanki şey gibi, şu anda doluyum der gibi cepleri böyle. Mesir macunuydu. Onlarda bir akma sızma olmuyor mu baldaki hadise? Olmaz. Olmaz. Biraz yani sıcak olursa, eğer Bülent Bey'in vücudu mesela hararet sıcaksa, yaptıysa, evet. Mesela ateşliyse, hastaysa evet. O zaman akma yapar. Anladım. Demek ki çok soğukkanlılıkla toplamış bütün mesir macunlarını. Gerçi fotoğraflarda soğukkanlılıkla topladığı çok anlaşılmıyordu ama. Ben en son şey espriyi duydum. Coşku ifadesi vardı. Diye böyle bir yüz ifadesi vardı. Ceketinin düğmesi kopmuş, öyle söyleyeyim sana. Şey diye konuşuyor. Arbede de mi? Yo, önünü kapatamıyor ya artık. O bir coşkuyla, nasıl bir coşkuyla toplanıyorsa. Şey, bir düğme kaybettik ama bir sürü mesir macunu kazandık. Niye, korumasının gözü çıkmış ya. Yani gözü ben çıkmamış sana da söyleyeyim, etrafına koruması yaralanmış abicim. Etrafına bir halka yapmışlardı. Evet. Korumaları böyle. Ama işte o sırada Bülent Arınç'ın dirseği gelmiş benim anladığım kadarıyla. Bu hiçbir gazetede yazmıyordu ama. Ama bir geçen seneden de belliydi yani. Hep bir numaraydı adam. Olur mu canım? Geçen sene 40 küsür tane mesir macunu tamam canım da, bu sene 3 katına çıkarmış. Geçen sene de yine en çok toplayanlardan biriydi. Neyse, şimdi zaten bu iş nasip işi. Nasip. Bülent Arınç'ın da dediği gibi. Nasip. Peki bu 120 mesir macunu ne olacak? Yiyeceğiz. Dün yapılan açıklamalara göre sana bana yok Fahir, bir kere hiç heveslenme. Ya ben çok üzüldüm ya. Bir canım. Kere Frankfurt'a gidiyor. Frankfurt'a mı gidiyor? Frankfurt'a Allgemeine. Frankfurt'a gidiyor A milli takımımıza. Bir çok kısmı oraya var gidiyor. Tam yerine gidiyor. Tam yerine gidiyor. Ondan sonra bir kısmı dediğin 20 tane kadroda adam var. Bir de Fatih Terim. Masöze falan da versen toplasan 25 tane. Ben geri kalan, çok özür dilerim, 95 tanesinin hesabını sorarım arkadaş. Valla onları istersen hesabını sorma. Doğru. Çünkü ben kimsin? Kimsin sen? Kimsin lan sen falan deseler bana, ben yok ben öyle yani merak ettim kim şimdi, falan. Hani fazla varsa diye öyle ben. Mecliste dün bir görüşme vardı. Bülent Arınç'la. Dün mecliste sadece bir görüşme vardı Oktay. Özür dilerim. Teşekkür ederim Fahir. Meclis Başkanı Bülent Arınç'la Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Büyükanıt Kurmayları Başbuğ ve Koşener'le Arınç'ı ziyaret etmiş. Hmm. Ve bu görüşme sırasında komutanların ziyareti yarım saat süren görüşmede Meclis Başkanı komutanlara ne hediye etmiş bil bakalım. Birkaç şık verir misin? Tavla değil. Tavuk ve mesir macunu. Canlı tavuk ama. Canlı. Cevap veriyorum. Ver. Ben şey diyeceğim, şekerlik falan biliyorsun geleneksel veriyor. Bence şekerlik ben, içinde mesir macunu verilmiştir. İşte çok böyle şey polemik yapma olmasın diye şey yaptım ben. Biraz uzaklaştırdım seni o diğer seçeneklerden. Fark ettim. Mesir macunu hediye edilmiş 3 tane. Birer tane mi? Birer tane. Birer dal. Abi olur mu ya, bana geliyor 5 dal, ben o bana zor yetiyordu. Ege'linkilerden seninkilerden de çalınca 8-9 tane deyince anca kendime geliyorum ben. Vallahi benim her sezon onlardan yemem lazım ya. Ama bak şöyle bir faydası olmuş. Çok yani büyüme çayından. Birer tane de olsa Fahir. Bundan önceki görüşme, yani bundan önce Genelkurmay Başkanı ile Meclis Başkanı arasında yapılan görüşme 3,5 dakika sürmüş. Ama bu görüşme 30 dakikayı bulmuş. Abi neden biliyor musun? Sohbet ortamı mı olmuş? Hayır abi, o mesir macunu var ya, yemese tamam zevkli ama ayrı bir dert. Benim şeyimi kaplamamı çıkardı ya. Abi herhalde görüşme sırasında yememişlerdir Fahir ya. Oğlum yenmez mi? Tam zamanında yiyeceksin onu. Deli misin sen? Bana verse var ya ben hiç. Fahir sana verse tamam sen yersin de. Şimdi bu görüşmeyi bir şöyle gözünü kapatıp hayal etmeni istiyorum. Şimdi hayal ediyorum Oktay da. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz daha anlatsana o görüşmeyi. Anlatayım. Bir oda düşün. Orada karşılıklı son derece resmi bir görüşme. Mesela bak, ben bir devlet başkanı olsam. Evet. Başka bir devlet ben. Atıyorum mesela ben yurt dışından bir adammışım. Yurt dışından bir adammışım. Yurt dışında. Sen. Ben mesela bir yerin devlet başkanı olayım. Nerenin olayım ben abicim? Vanuatu. Niye abi böyle bir isim veriyorsun? Tamam. Kalite bir yer ver. Kalite bir yer söyle bana. Tamam, Brunei Sultanıymışsın abi sen. Abi niye Brunei Sultanı? Abi en kalite yer zengin adam. Abi ben hayvan için memnun saydıracaktım bana. Ben o zaman İngiliz kraliyet ailesindenmişim abi. Tamam abi, İngiliz kraliyeti 3 tane prens var, 3 tane kral adayı var. Sen 4. olarak gidiyorsun. Hayır, kraliyete. Veliaht en gözde prens benmişim. Yaşlı olacaksın yani. Charles'tan daha yaşlı olacaksın. Yaşlı değil ama yetenekli. Hani öyle olur ya mesela, abi biraz beceriksiz çıkar, kardeş böyle yeter. Öyle bir adammışım. Küçük ben. Küçük oğlan mısın sen? Ha. Tekne kazıntısıymışım ben. Öyle diyormuş kraliçe bana. Bu da bizim tekne kazıntısı diyorum. Sen kraliçenin bilmiyorsun herhalde halini, tavrını. Nasıl bilmez tekne olur mu? Tekne kazıntısı lafını kullanmaz. Ne der kraliçe abi? Dediğim. İngiliz'in tekne kazıntısı. Bu da bizim küçük oğlan falan der. En esprili şeyi bu olur yani. Tamam sen küçük oğlan mısın? Evet abi. Geç örneğe geç. Tamam, resmi görüşmeler için geliyorum ben Türkiye'ye. Tamam. Geldim, Bülent Arınç'ı ziyaret ediyorum. Vermez ki sana Bülent Arınç. Niye vermesin abi? Tam ihtiyacım olan, tam ben büyüme çağındayım ya. Hayır, ne olduğunu nasıl anlatacak abi? This is Mr. Macun. Oradan der işte. Süper ya Fahir, tamam doğru, ben bunu düşünememiştim. Onu ver, ben direkt tadına bakarım abi. Acımam yani orada. Ben resmi görüşme falan, pardon çok özür, ben öyle meraklı adamımdır. Böyle ağız tadı benim için önemli. Fahir sen kraliyet ailesinde olsan Mesir Macun'un hastası falan olmazsın. Ne pestilin hastası değil olursun. Değil misin, ben Buckingham Sarayı'nın şeyinden atardım be ben. Bunu çok beğendim. Giderdim, anne çok güzel yapıyorlar. Bunu da biz yapıp Buckingham Sarayı'nda halka dağıtalım diye. O zaman görsen şenliği. Orada Tony Blair açmış şemsiyeleri. O öyle sahneler görmek istiyorum ben. İngiltere'de. Tabii onu yapardım yani. Hele bir tahta geçeyim. O zaman böyle komple zaten kazanlar kaynatırdım tahta geçişimin şerefine. Tebrik ediyoruz Fahir. Bir paragrafta birbirinden alakası olmayan iki... kazan kelimesini kullandığınız için. Niye abi, onlar ne de yapılıyor? Kazanda yapılıyor herhalde de. Düdüklü tencerede mi yapılıyor abi mesir macunu? Valla 30 ton. E tamam biz abi. Biz dün bir hesap ettik. 30 ton mesir macunu. Bu ara dikkatli olmak mı lazım? Bir tanesi kaç gram olur? 20 gram diye bir şeye vardık. Biz karara vardık. Yok abim, 20 gram değil. Onların paketleri 5 gram onlar. Saçmalama Fahir. O biraz şey bir şey. Ne oluyor abi, bir başlıyor bir susuyor bir şey oluyor. Bir rahatsız oluyorum ben bu fondan. No. Aç aç. Aç diyorlar bak. Ne? Aç hafiften aç. Aç diyorlar bak. Ha, aç. Ha. Ha, altta sazımız çalsın ya lütfen. Saz olmayınca biraz eksik oluyor. Kaç, 5 gram 20 gram abi. Neyse işte son, yani bayağı bir mesela. Ben sana çok atmış. Basit bir hesap yapayım abi. Evinde düdüklü tencere var mı? Yok bizde düdüklü tencere. Nasıl yok ya? Şöyle nasıl şöyle yok. Siz nasıl ailesiniz abi? Ne alakası çelik var tencere abi, var mı? Var tabii çelik tencere. O zaman sizinki biraz uzun sürecek ama ne yapalım? Olacak. Herkes evinde bir düdüklü tencere olsa. Sen de kıyıp araya al kardeşim ya. Çok bir şey değil. Ben bile alıyorum ne ya. Ne yapacağız düdüklü tencerede Fahir? Mesin macunu. Doğru ya. Mesin herkes, macunu. Bak herkes bugüne evinde kadar ondan mesin macunu. Düdüklü tencerelerinde mesin macunu yapsa. Evet. Ülkemiz çok güzel olur bence. Vay onu herkes yapamıyor ki ya. Niye abi onu satacak? Ondan öyle esprili bir şey. Onun kıvamı var tutturulamaz bilmem ne. Onun kıvamı kulak memesinden biraz daha sert. Ben sana söyleyeyim o kadar zor bir şey değil ya. Güzel olur güzel. Mesir macununa doyarız ülke cenek. Tamam Fahir buyurun. Ha, buyuralım canım. O zaman madem mesir macunu falan dediniz ben de size çok önemli haber. Ya pandalar var ya hakikaten gene asaplarım bozdu. Bunların gene dönemi geldi ya. Ne dönemi? Aman neyse biliyoruz ne dönemi. Vergi olduğu. Dönemi. Başka bir dönemi yok zaten bu hayvanların ya. Ne başka dönemi bir olur esprisi abi? Yok zaten bir hayvanın ne dönemi olabilir zaten Oktay? Ne bileyim huysuzluk dönemi olabilir. Blue dönemi olabilir. O huysuzluk neden huysuzluk? Mesela kediler aç kaldığı için olabilir abi. Ya bırak ne aç. Temel bunlar canlı şeyleri değil mi ihtiyaçları? Canlı ihtiyaçları aç, bellidir Oktay. Aç kalması Oktay'dır. Da o onlardan bir tanesi yani. Ki, tamam hepsi birden de aç kalacak değil ya. Neye aç kaldığı önemli diyorsun değil yani. Değil mi? Evet. Tayland'daki Chiang Mai hayvanat bahçesi yetkilileri pandaların çoğalmasını sağlamak için gene bir yöntemi deniyorlar. Geçmiş senelerde denilen. Erkek panda şu an bu biliyorsun bunlara bir çift isim veriliyor ya. Şangşangçı panda. Şangşangçı. Ondan sonra Şangşangçı da uyarmak için pandaların çiftleşmesini gösteren filmi izlettirmeye başlamış. Günde 15 dakika izlettiriyorlarmış. Uyarmak için derken bak böyle olursun yoksa mı diye. Uyarmak için derken. Böyle. Olmazsa böyle olursun diye. Anladım. Bir ders niteliğinde. Anladık fark. Hayvancağız da ama şu ana kadar yaklaşık 45 dakika seyretmiş. Yani günde 15 dakikadan 3 gündür seyrediyor. Manyak yemin ediyorum şey tık yok. Tık yok ya. Abi ben sana çok başka bir şey sorayım ya. Başka bir panda var mı bu hayvanın yanında? Hayvan özür dilerim hayvan dediğim için kendisine. Şangşang'ın yanında başka bir panda var mı? Ne demek istiyorsun Oktay? Abi kafeste diyorum. Durduğu yerde. Evet. Başka bir panda var mı yoksa sadece izletiyorlar mı panda? Abi orada izlettiriyorlar. Bunlar zaten iki oda bir salon biliyorsun kafeste. Toplu gösterim mi yapıyorlar yani? Ne yapıyorlar? Hayır toplu gösterim diyor. Kişiye özel gösterim. O öyle istemiş. Mesela çok çeşitli şeyler var. Böyle kostümlü mostümlü şeylere de girmişler. Orada 15 dakika seyrettiriyorlar. Hemen Şangşangçı'nın buyur seni içeri alalım diyorlar. Orada artık hayat arkadaşı kim ismini bilmiyorum. Onu vermemişler. Ona izlettiriyorlar mı daha önceden? Şangşangçı'nın eşine mi? Evet. Ne bileyim abicim izlettiriyorlar mı? O nasıl anlatacak abi? Peki panda bir şey nasıl soracağım Oktay. Nasıl anlatacaklar? Ne diyecek Şangşang gidip yani ben şimdi içeride hayatım bir şey ben içeride dedim. Bir şey çok, bir saniye. Çok tatlı bir şeydi yani. Falan diye böyle mi anne? Onun da izlemesi lazım şöyle, yani. Bak. Ben bir içeri gideyim bakayım ben bir saniye. Orada benim bir kaçırdığım bir nokta var. Orada öyle değil abi. Zaten o ya çok özür diliyorum Oktay. Bunu insan dünyasında da uyarlayacak olursak. Bence hiç uyarlamaya gerek yok Fahir bunu insan dünyasında. Ya tamam bu tür mesela bu tür şeyleri seven insanlar oluyor. Onlar böyle eşlerine kız arkadaşlarına seyrettiriyorlar mı? Hayır. O ya zaten seyrettirilmez. Anlatabiliyor muyum? Ona önemli olan Şangşang acaba gaza gelir mi? Böyle bir coşku yaşar mı anlamında? Tam da bu tür şeyleri seven insanlar bunu şimdi nasıl ne tip ortamlarda yetiştin onu tam bilmiyorum. Ama onu izledikten sonra hemen arka odaya geçip ben içeride bir şey dedim diye. Herhalde arka odaya geçmiyordur yani. Bir süreç giriyordur. O izledikten sonra bir şey bitiyordur. Mesela bambaşka bir şey başlıyordur. Mesela işte izlemesi bitiyor. Ondan sonra bir gidiyor bir yemek yiyor mesela. Sen öyle mi? Atıyorum şu anda. Şöyle gidiyorum. Bir 15 dakika söylüyorum. Gidiyorum bir yemek yiyorum. Bir alışverişimi yapıyorum. Eve geliyorum. Kapıyı çalıyorum. Merhaba diyorum. Ben diyorum üstünden 6 saat geçmiş hatırlamıyorum ki. Gidiyorum bir 15 dakika daha söylüyorum. Arkadaş acıkıyorum gidiyorum. Yani o yüzden bir durum söylüyorum onu yiyorum. Sonra geziyorum bir hava alayım diyorum. Bir çıkıyorum geziyorum diyorum hayda. Oktay ondan sonra düşün tabii böyle olursa panda şey mi kalır ya? Bu anında sıcağı sıcağına derler. Her şey sıcağı sıcağına. Abi bu espriyi yapmışlardı pandalar üzerinde. Yaptılar. Bir şeye de yaramadı. Yaradı. 4 tane panda oldu 2006'da onu mu söylüyorsun? Oldu 4 tane yani. Bu sene 4 tane, seneye 12 tane. Kaba bir hesapla. Teşekkür ederim Fahir. Rica ederim. O zaman bizde biraz reklam var da sevgili dinleyiciler. Ne oldu? Nazar değdi. Nazar değdi vallahi kuzen, nazar. Kuzen diye çocuğa nazar değdi. Nazarımızdan. Bir dürt bakayım. Bir elini sür şöyle bir şey. Ne olsun. Oluyor lan? Arkadaşım. Ne oluyor? Tak tak tak tak diye ses geliyor. Vallahi kilitlendi. Şeyine uğradık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Buyuralım efendim. Hiçbir şey olmamış gibi şöyle diyeceğim. İsveç Veliaht Prensesi Victoria. Victoria mı? Hı-hı. Size neyi çağrıştırıyor? Queen Victoria'yı zamanında İngiltere'de yerleri yerinden oynatan kadını. Evet, işte o kadının aynısının gençlik hali. 26 Mart 5 Nisan arasında kaç yaşında bu kızcağız? Güzelce mi de bir kızcağız? Genç canım, daha o genç. Türkiye'de staj programını yapmak üzere gizlice Türkiye'ye gelmiş. Niye gizlice gidiyor? Stajı yapıyor Türkiye'de ya. Prenseslik stajı. Burada yok ki öyle bir kurum. Nasıl yok canım? Yok mu? Kim var prenses? Kont Adnan var bir tane. Başka böyle bir aristokrat yok. Bir çıplak ayaklı kontes yok mu bize? Baron var. Baron var. O da abi, hapiste. Valla staj için buradaymış. Bir saniye ben detaylara bakacağım şimdi. Neredeymiş? Ankara'da üstelik, öyle söyleyeyim size. Allah Allah. Tabii ya. Ha? Tah stajı Türkiye'de diyor işte. Kıyafetle mi dolaşacak? Bu oğlum burada. Zor olur orada. Yok, güzel beyaz. Ne güzel. Kıyafeti bakayım Fahir? Abi beyaz zaten. Gibi kıyafet. Gelinlik gibi, yemin ediyorum sana, çok şahane. Demek ki şarkısını da oradan anlayacağız. Bak abi eteklerini işte. Eteklerini tutanlardan anlayacağız. Yavaş yavaş kraliçeliğe hazırlanan İsveç Veliaht Prensesi Victoria 26 Mart 5 Nisan tarihlerinde staj yapacak. Dün geldi stajı o zaman. Türkiye'de. Aa. Ne stajı yapıyormuş? Neden gizlice gelmiş? İki sorun var. Diplomasi stajı yapacakmış abicim. Diplomasi stajı tam bizle ilgili bir şey işte. Valla 4. kraliçe olacakmış, bekar. Ben sana söyleyeyim, askerliğini de yapmış 2003'te. Ha, iyi o zaman. Devren sayılır senin Oktay bu ya, 2003. Hakikaten devren. Benim bir üst devre o. Bir üst devre değil mi? Bir üst devre. Vay be, bizim de alt devrelerden bu. Ne olarak yapmış? Kısa dönem onbaşı ne? Bizim has torun mu oluyor? Bizim has torun. Bizim torunu ya bu. Torunu. Has torun, hakikaten doğru söylüyorsun. Dördüncü kraliçe oldu. Bu kaçıncı dönem oldu tam ben söyleyemeyeceğim onu da, şey yapmış, uzun dönem yapmış. Uzun dönem mi yapmış? Yani subay senin anlayacağını, kusura bakma, zoruna gitmesin. Ha, o zaman benim de hiç şansım yok. Yapma ya. Karşısına çıkıp konuşamam bile. Sen ama. Ben maalesef iş başa düştü gene. Bunu bir şekilde şey yapmak lazım. Nereden nereye be Fahir? Ya hakikaten ya. Ben hiç İsveç aklımda yoktu ama artık yapacak bir şey yok gibi geliyor. 70 yaşında ne prensesiyle Fahir'i baş gözetmeye çalışıyorduk. Danimarka prensesi mi? Hollanda prensesi. Hollanda ise ben Hollanda'yı gene bir tercih ederim ya. İsveç sıkıcı yer abi, ne yapacaksın? Ama kapı komşum Hollanda. Abi sen şimdi prensesliği bir değerlendir, ondan sonra ülkeyi değerlendir. Abi kıza bakıyorum şöyle, ben sana söyleyeyim. Gerçekten. Buraların her tarafın şey, İsveç'te hiçbir şey yok ya. Saat de yok, bir şey de yok. İsveç bana şey gibi bir ülke İsveç geliyor hani. Mesela Sony yerine Suni diye bir şeyler uyduruyorlar ya, böyle sahte markalar oluyor ya ülkemizde. Evet. Onun gibi İsviçre'ye benzer bir ülke uydurmuşlar adamlar, İsveç gibi. Öyle geliyor bana. Abi olur mu? Bütün sizin yarın öbür gün kara paranız olduğu zaman nereye yatıracaksınız? İsviçre. Bizim bankalara yatır. İsviçre Bankası mı? Evet. İsviçre çakısı var. İsveç'in bir esprisi yok mu abi? Yok maalesef. Hayır. Çakısı da bak. Çakısı da yok. Hepsinin aynısını yapıyorlar. Yok. Saati de yok Ege'nin söylediği gibi. Abi, İsveç çakısı da var, uyduruk. İsveç saati de var, o da geri kalır. Kayınpederin ismi de falso. Ne? Gustav. Kral 16. Gustav ya. Gustav gibi güzel. Ha, babacım şey desem ya? Neyse ya, ben babacım. Babacım denmiyor zaten abi. Kralım diyeceksin. Öyle hadi bir canım. Şey de tabii canım. Hadi ya. Hiç Fahir bilmiyorsun. Ben gitmiyorum abi. Yok. Sıfırsın yani, sıfırsın. Yok abi, olmaz bu iş ya. Bu iş burada yatar arkadaş. Ben Gustav'ın büyük kızı, ne bu kızın adı ne? Victoria. İyi, fena değil. Gustav ama... 2 sene sonra ne olacak biliyor musun? Kral Gustav. Roket Gustav diye geçecek. Roket o zaman Gustav. İşte sen ne Gustav kalacak, ne bir şey kalacak. Abi aynı şey devam ediyorsa beni bunlar kral da yapmazlar. Sen zaten olamazsın ki Fahir. Sen ne olacaksın? Şu gömlekle mi o kral olacaksın? Yakası bağrı açık. Türkücü olursun sen İsveç gazinolarında. Niye öyle diyorsun? İsveç'te bir sürü Türk var. Onlar yani Türkü bar açarsan sen. Ulusal Türkü bar. Kapıda iki tane muhafız. Hoş geldiniz efendim diye. Abi olmaz ya. Vallahi. Niye öyle diyorsun abi? Bana çocuğun morali bozuldu ya sabah sabah. Şimdi biz baş göz edelim diye, prensesle baş göz edelim diye uğraşıyoruz. Adam gömleğini falan incelemeye başladı. İkinci çıplak ayaklı baron vakası yaşanır. Böyle mezup dolaşırım İsveç sokağı. Ben adam aklını başına toplasın diye uğraşıyorum ya. Orada da üşüdüm. Sen neyi beğenmiyorsun? Anlamadım ki ben. Beğenmedim abi. Ben aileyi beğenmedim. Kanım ısınmadı. Aile çok önemli. Sen boş ver abi. Zaten ne kadarlığına gelmiş? Uzun değil mi bu? Abi 5 Nisan'a kadar burada işte. 5 Nisan mı? Evet. Ağacım bak abi, bu evliliklerde... 10 günlük diplomasi şeyine ne demek ya? 10 günlük diplomasi stajı mı yapıyormuş? Ya öyle. Kral ne anlar diplomasiden zaten? Kes kafasını. at götüne, at zindana, başka bir şey. Şövalyelik vermeyi bir öğrenir, omuza başa ver yansın. Başka nesi var bir diploması? Gönder, al gönder. Hayret bir şey ya. Yalnız bak, bu evliliklerde ailelerin biraz birbirine denk olması çok önemlidir. Sizin biz de çok... öyle bir şansınız var işte. Asil bir aileden geliyoruz. Mesela sen de, baban da Türkiye'nin patates kralı değil miydi zamanında? Soğan abi, soğan. Patates soğan kralı işte, aynı şey. Çok daha hakikaten doğru. Ama şey değil ya, işte bir aileler denk ama işte belli bir noktadan sonra da gönül işi diyorsun. Gönül işi bu yani. Olmayınca da olmuyor şekerim yani. Mantık evliliği gibi mantık, şey olmuyor. Hemen yani. Burada Demet Akalın'dan mantık evliliğini çalalım hocam. O zaman Almanya'dan bir haber verelim onu çalmadan önce. Almanya'nın Münih kentinde yaşayan 103 yaşındaki sinema ve ses sanatçısını tanıyorsunuz. Tanımaz mıyız? Johannes Hesters. 103 yaşındaki ses sanatçısı mı? 103 yaşında. Kendisi 103. Bir zamanlar ses sanatçısıymış canım. Şimdi hırıldamalarla yeni bir albüm çıkacak. Ve hırıldamalarının çok önemli bir özelliği var. Çünkü Johannes Hesters 90 yıldır ne içiyormuş? Sigara. Sigara içiyormuş, bravo. Şimdi geçen günlerde sevgili Johannes 90 yıl sonra sigarayı bıraktığını açıklamış. Kaba 90 hesap... yıl şey yaşamak istiyorum diye mi? Son sigarasını içmiş. Demiş nefret ettim bu sigaradan demiş. Soğuk algınlığına yakalandım. Yalan. Nefret ettim bu sigaradan demiş. Günde 5 ya da 6 sigara içiyordum ama artık tam içiyordum izmaritine kadar. Bir sanatçı olarak sesime dikkat etmeliyim. O yüzden de bu sigara denilen mendeburu bırakıyorum diyerek bırakmış. Lanet olsun. Paketi de kırsaydı orada, var ya böyle paket. Koca paketi kırıyorlar. Ya adam ya bunu birine ver. Yani milli servet diyeceğim de baba, gerçekten tütün tamam fiyatlarını biliyorsunuz yani. Hani sen tamam şey yapmıyorsun ama başka birine verirsin. Şey olur, şey olur. Parçala bak, yıkmak, yakmak. Ya en son içtiğim sigara paketi deyip o şeye kaldır. Camın ya içine koyacaksın. 103 yaşında bir adamsa bu çıkaracağı 1000 tane albümden daha fazla parayı bir sigara şirketiyle reklam anlaşması yaparak kazanır ya. İçiyorum ve yaşıyorum diye bir güzel bir kampanyayla alabileceği parayı düşünsene sen. Doğru, 90 yıldır hele içiyor. Hatta böyle bir şey olabilir. Şimdi bu eskiden bir sigaramızın şey reklamları vardı televizyonlarda, hani ne? Gece hayatında erkek kadına yaklaşıyor falan filan, sigarayı uzatıyor, öyle bir reklamlar vardı. Hı. Hatırlıyorsanız. Hı. Flört reklamı. Mesela bir tane de Çinli kadın vardı ya, 109 yaşında, o da sigara içiyordu. Sigara içiyor ve yoğurt yiyordu. O ikisini mesela bir huzur evinde bir şey böyle gizlice sigara içiyorlar, orada aralarında bir aşk başlıyor falan gibi bir şey. Ege var, öyle bir reklam. Yemin ediyorum çok reklam zekası da dehşet bu adamı ya. Sen reklam... Gebelene böyle... kadar tüttürüm. Slogan mı bu? Ha. Güzelmiş. Ama bırakmış adam sigarayı. İşte kafası... Zaten başlayacak. Arada böyle gereksiz bir şov yaptı şimdi. Ya onu... Sigara şirketleri de yok o sigaramıza, ürünümüze mendebur dedi diye istemez yani. Bir şey oluyor ya, belli bir yaştan sonra. Böyle yemek yiyorsun, unutuyorsun... Sonra başka bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Bu adam da onun... Sigarayı işte, bıraktığını unuttu büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle unuttu. Çok teşekkür ediyoruz Oktay'cığım. Peki hemen bu habere bağlantılı olarak... Ver bağlantılı. Bir başka haber daha vermek istiyorum. Ver canım. Yaşam süresinin 10 yıl uzaması mümkün. Gerçekten mi? Gerçekten. Peki nasıl? Ama sigarayı bırakarak falan dersen... Hayır. Ayakkabımı fırlatır. Hayır, spor yap dersen... Hayır. Uçan hayır. Tekme. Tamamen beslenme alışkanlıklarıyla ilgili. İşte bak... Sonuçta son üçünü söyleyeceğim şey. İğrenç iğrenç şeyleri yiyorsun ve şunu da biliyorsun yerken. Bir 10 yılda onları yemek zorundasın yani. Hadi ömrümüz bitti tamam kurtulduk dediğin anda bir 10 yılda önüne koyacaksın. Şey falan diyeceksin şimdi, keten tohumu falan diyeceksin. O keten tohumları çuval çuval düşsün diyeceğim başına. Şimdi aslında Anıl burada, ona da sorabiliriz ama. Araştırmaya göre yaşlanmayı önleyici kimyasallarla beslenen nematod solucanının ömrü %10 artmış. Solucan mı yiyeceğiz? Ölümsüz gibi. Solucanlar üzerinde yapılan deney, daha doğrusu araştırma başarılı olmuş. Abi solucanlar demek... üzerindeki deney, üstüne tuz serpersin, o bir kıvrılır. Ondan sonra hoş bir espri olur. Hoş bir espri olur. Deney dedim, bir de ikiye bölüyorsun benim bildiğim kadarıyla. İkisi ayrı ayrı hareket ediyor. Solucanla yapılacak deneyler bu kadar. Daha önceden yapılmış olsaydı ben bilirdim zaten. Doğru, sokak deneylerini Fahir Önç'ten aldık. Ama insanın yaşam süresini uzatması için en önemli besin izotoplu tavuk yiyeceğiz. İzotoplu. Ay hiç de sevmiyorum ben tavuk ya. Evet, köylü tavuk da sevmiyorum, izotopluyu hiç sevmem. Ama onun bu gibi. Böyle öyle laletten bir tavuk değil. Lolita mı? Lolita derken. Böyle tavuk parçalarına diyorlar ya böyle. Tavuk deyince aklına Lolita gelmesi enteresan piliç bir şey. Hayır. Ya işte hani böyle piliç şeye öyle bir ismi vardı, bir yerde yemiştim. Şimdi isim vermek istemiyorum. Valla izotop oranı arttırılmış tavukla ömrü uzatabiliyor musun? Köfteye makarnaya ekleyemiyor muyuz izotop? Evet ya. Katılabiliyor. Çünkü... Katılabiliyor derken. Şunu... Köy izotopu mu yapay izotop mu? Şimdi bu izotoplar tavuk, biftek gibi besinlere de eklenerek yenebiliyor. Oğlum ve aynı bu şey değil mi işte iyotlu tuz var, iyotsuz tuz var. İzotoplusu var, izotopsuzu var. Onu ne kadarsa baharat gibi tipi bir şey benim anladığım kadarıyla. Bence öyle sofraya koyuyorsun, herkes istediği kadar izotopunu alsın. Hatta şey denilebilir, afiyet olsun, izotop et olsun. Bilmiyorum ki öyle tuzluk gibi bir şeyin içine konulabilir mi? Konur çok izotop. Güzel olur. İzotop. Yani böyle şey yapılır. Bıyıklı bilim adamı, bıyıklı sakal, Einstein tuzlukları olur. İçinden izotop akar. Al işte sana en güzel adam bak. Yaratıcılık dedin. Al. Bu arada bir reklamcı yapacağım ben. Bıyıklı aşçılar var ya. He. Tuz, karabiber. He, yanında da var. Einstein şey. İzotop. Nasıl tadı, nasıl tuzu, nasıl neye benzer tadı? Abi, yani izotop yiyecek herhalde. Ne bileyim ben, anlamadım. Abi bir banarsın. Ona göre ağız tadı bu. Ben sana zorla izotop yediremem ki. Ama çocuğa küçükten izotopu alıştırmak lazım. Ege. Damak tadına alıştırırsan o öyle devam eder. Sen şu kaşık mamasına biraz izotop koymaya başla şimdiden. İzotopu nereden bulacağım ben onu bilmiyorum yalnız. Aktarlarda. Aline vermek için. Aktarda olur mu ya? Bunların markette vardır ya. Aktarda izotop. Hiç görmedim ben. Aktarda yoktur. Herhalde sanayicilerden falan alacağız. Yedek başyaşılarda. Akücülerde vardır belki. İzotop mu? İzotop. Ne tip ortamlarda yetiştiğine geçecek? İzotop böyle şeyle ilgili şey değil mi? Adam tahmin yapıyor iyi niyetli bir şekilde yani. Bu çekirdekte olan bir şeyler değil miydi izotoplar? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Şey, çekirdek dediğin çiğdem mi? Ha, çiğdem çekirdek. Onlardan yani. Onlar da tam onun özü işte ya. Onun özü bildiğin izotop ya. Demek çekirdek çitleyen adamlar o yüzden şey uzun uzun yaşıyorlar. İzmirliler ondan uzun yaşıyorlar yahu. Ya. Bütün sebebi ne? Çünkü merdivende çekirdek çiğdemden. Doğru. Çiğdemden doğrudur. Vallahi demiş ilk deneyen de ben olacağım demiş. Buyurun Fahir. Vallahi ben demiş mi? diyen de bu araştırmayı yapan Doktor Mikail. O zaman İngiliz mahkumların isyanını anlatmak istiyorum Hayda. Size. Prison Break ver yansın. İngiltere'deki mahpushanelerde mahkumlara tanınan haklar ülkede tartışma yarattı. Çünkü adamlara şeylerin hücrelerin anahtarını vermişler. Herkes kendi hücresine gidiyor, güzelce giriyor. Kapıyı da arkadan sürgülüyor, kapatıyor böyle. Çünkü anahtarını ne yapıyor sonra? Kendinde abi, boynuna asıyor. Bir tek kendinde var. Bir de İngiliz mahkumları hapiste şimdi film seyretmek istemişler. Bunun için Digitürk aslında. Yıllık abi. 200 sterlinlik mahkum başına bir bütçe ayrılmış. Ha kendileri mi veriyor? Nasıl kendileri vermiyorlar abi? Belki. Hükümet veriyor ya. Sinema mı geliyor şeye, sinemaya? DVD. Tam DVD alacaklar da parayı her mahkumdan şu kadar para istiyoruz diye para mı topluyorlar? Yok, devletten veriyorlar. Mahkumlar isyanları oynamıyor. Mahkumların keyiflerini İngilizler ortalığı karıştırmış, birbirine girmiş. Çünkü adamların tabii filmi açık saçık filmler istiyoruz demişler. Bir iki böyle ödüllü film falan Harry vermişler. Harry Potter'ı ne yapacağız demişler. Daha bir Harry Potter'ı diye o şey işte bu neydi? Karayip Korsanları var ya. Aha. Onun bir de değişik bir versiyonu çekildi. Onu istiyoruz falan diye başlamışlar. Bütün Lordlar Kamarası, Avam Kamarası birbirine girmiş. Avam Kamarası bunu destekliyor. Hapishaneler iyi davranın diyor. Lordlar Kamarası ama efendim biz bu adamların şeyini pornocu mu olacağız bundan sonra diye isyanları oynuyorlar. Başka da bir şey yok abicim, bu kadar. Bağlayalım onun da bir yere. Çok bir masrafı olmaz ki yani. Bilmiyorum nasıl? Şimdi bunu. Abi adam başı 200 sterlin ya. Neyi ya? Ne anlamadım ben. O nasıl bir bütçe onu da anlamadım. Adam başı. Sen mesela mapusun. Ege'cim bir adamın aldığı film diğer adamlara yetmiyor, böyle bir kıskançlık var. Benim filmime yan baktınız falan diye öyle bir şey abi mi? Abi ama öyle deme. Şimdi bunlar şeyci. Ne derler? Arşivci, stokçu. Çünkü onu sen verir misin? Vermezsin. Sen de olan bir şey alıyorsun. İki hafta vermiyorsun abi. Bu adam Jay'z ne yapacak orada? Ya sanki bütün hücrelerde DVD mi var? Alıyorsun iki hafta ne yapıyorsun? Kapağına abi ortak bakıyorsun. Salon vardır zaten orada. Ortak salona iniyorlardı. Zaten anahtarlar kendilerinin boyunlarında değil mi bu adamlar? Bu kendilerinin. Kafeslerinin şeyini. Hücrelerinin anahtarları. Oradan çıkıyorlar. Güzel salona iniyorlar. Bir DVD masaj salon. Yaptırıyorlar. Ne masajı? Ne bileyim, salona inmeden önce masaj salonu yok mu aşağıda? O kadar değildir herhalde. İngiliz hapishaneleri öyle değil. Çok güzel. Hakikaten insanın İngiliz hapishanelerine giresi geliyor. Ya ben bu İngiliz'in gerçekten yani hapishanesinden kraliyet ailesine kadar pek bir gözüme girdiler. Şimdi şöyle bir şey var. Bence iki uygulama birbiriyle çelişiyor. Porno seyrettirdiğin adamı ya kilitleyeceksin. Anahtarı veriyorsan başka şeyi keseceksin yani. Değil mi? Yoksa şakır şakır şakır şakır kapı sesinden gece uyunmaz orada. Başka şeyi keseceksin dediğin de bir garip anlaşıldı yalnız orada. Pornoyu keseceksin. Anladım. Evet efendim. Zor. Zor. Kimseyi hapise düşürmesinden. Kolaylık versin. Ne derler? tez zamanda. Kader mahkumları zevk mahkumlarına dönüşmek üzere, onu da bilelim. Verelim mi haber? Haber vermeyelim artık. Selam verelim, devam edelim, buyursunlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Her şeyden önce dünkü başın toplantısını izleyip izlemediğini sormak istiyorum sana. Ağzım kulaklarımda da ama izleyemedim. Efendim? Yani izleyemedim Demircan abi. İzleyemedin değil mi? Ben sana dün ne dedim? İzle dedin. Benim söylediklerim bir kulağından giriyor, yine çıkıyor. Nereden çıkıyor? Onu da belirtin. Aynı kulaktan çıkıyor. Yani demek öteki tarafa bile kaçmıyor adeta. O zaman yani benim kulaklar adeta böyle dış bükey mi? Ne demek? Yani böyle şey gibi, kalkan gibi mi? Yani girmiyor, sokamıyorum. Allah Allah, ne söylediğin şeyi bir tart o zaman. Benim söylediğim şey çok açıktı Ece'ciğim, bak. Seni bu güzel yaşadığımız günlerde kırmak istemiyorum. Ben sana dün ne dedim? Fatih Terim'in konuşmalarını ağzın kulaklarında dinle dedim. Ağzın kulaklarında dinle dedim. Ve benim hakkımda bir şeyler söyleyecek dedim. Sen ne dedin? Tamam demeyeceğim baba. Ama onu ben nereden bileyim Fatih Terim'in ne zaman açıklama yapacağını? Ben sana dün demedim mi bugün değil? E tamam da ben sizin gibi işsiz güçsüz adam değilim ki bütün gün televizyon karşısında açıklama bekleyeyim. İşin mi vardı yani? İşim vardı, gücüm vardı. Ne işin vardı? Ne vardı? İşte benden daha önemli ne olabilir yani? Bebekle falan ilgilendik. Ha, çocuk tabii olunca işler doğru olur. İşte çocuk vardı. Doğru, çünkü ben de evlat babasıyım. Evet, evet, sizden başka kimse de anlamaz bunu. Doğru. Siz çünkü gerek malumuna gerek iblise babalık yapmış bir insansınız. Şimdi o zaman işler değişti Ege'ciğim. Öpüyorum yanaklarından, dudaklarından. Teşekkür ederim Demircan abi. Şimdi dün ilk başta şunu söylemek istiyorum. Siz izlediniz mi siz? Hayır. Siz de kaçırdınız. Yok. İzlemedim yeni. Ama sonrasında izledim. Niye izlemediniz peki? Haberlerde izledim sonrasında. Niye? Siz niye izlemediniz? Yani çünkü o sırada bakkalayın dedim. İki tavla atarken unutmuşuz. Ya. Bir de sürekli müzik kanalı açık bakkalda bizim. He. Aşağıda hemen bakkal var ya, bir kere sucuk aldıydın hani. Gelirken oradan sucuk aldıydın da. Hatırlıyorum. Afyon'dan getirdim dediydin de aşağıdaki bakkaldaki mark bizim gazete kağıdından anladıydım ben. Hiç de gazete kağıdından falan anlamadın. Sonra bakkal söylemiş pis herif. E söyle, sen neden yalan söylüyorsun o zaman? Ben ne bileyim, bir hoşluk olsun diye yapmışım. Neyse o günler geride kaldı. İçinde bulunduğumuz günler birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız ve önümüzdeki maçlara bakacağımız şu günlerde güzel mesajlar vermekte fayda var arkadaşlar. Doğru. Doğru. Şimdi yarın kiminle oynuyoruz? Basın toplantısı nasıl olmuş? Siz onu bir anlatın. Basın toplantısı güzel olmuş. Sizden bahsetmiş mi? Yani tabi açık açık bahsetmemiş. Üstü kapalı ne demiş sizin için? Gurur duyacağımız bir takımın sinyallerini alıyoruz demiş. He, anladın da herhalde sen oradan mesajı. Ben tabii ki bunun ne zaman söylemiştim ben bunu? Bunu çok önce söylemiştiniz. Sinyal falan bir şeyler dediğinizi hatırlıyorum ben. Dediğimi, gurur dediğimi ben de hatırlıyorum. Rap rap saçlarıyla karıyorlar demiş. Anladığım kadarıyla öyle dedi yani. Ve dedi yarınki maçta, yani Norveç maçında bunu hepimiz göreceğiz dedi. Ben ne dedim dün konuşmam sırasında? Norveç maçında göreceğiz demiş. Norveç maçı bizim için çok önemli dedim mi demedim mi? Aynen öyle dediniz. Benimle yaptığı aynı konuşmaları Fatih Terim kendisi basın toplantısında yaptı. Hem de rüyasında yaptığı konuşmaları. Benimle rüyasında yaptığı konuşmaları Ege. Bravo. Yani bazı şeyler sözümü tutmasan da beni bazen dinlediğini fark ediyorum. Ayıp ediyorsunuz Demircan abi. Sadece ben mi? Bütün millet dinliyor sizi. Şimdi benim rüyam Programda dinlemeyen rüyasında dinliyor Demircan abi. Şimdi Fatih Terim'le ben konuşurken arkada uzun boylu bir herif vardı. Esmer gene. Hani sizin rüyalar iki kişilik oluyordu? Şimdi dün gece farklı bir rüya gördüm. Gene mi rüya gördün? Her gün rüya görüyorum ben. Şimdi normalde ben çocuklarımla ilgili, evlatlarımla ilgili rüya görürüm. Evet. Ve de biri girer biri çıkar. Anladım. Anladın mı? Yani tek kadro olduğu için benim rüyamda. Evet. Benden başka. O yüzden dün konuştuk, bana da biraz saçma geldi. Yani neden dedim rüyada dedim birden fazla kişiyle konuşmayayım. Ve neden onlarla görüşmeyeyim dedim. Çünkü en fazla bir kere yattığında bir rüya görebiliyorum ben. Onu çok da abartmamak lazım. Yani 2-3 kişi Demircan abi en fazla. Ben de demiyorum ki rüyanızda 10 kişiyi birden görün. Şimdi bir de zapt edemezsin 10 kişiyi. Bu sefer seni kontrol altına alırlar. Rüyalarınızda sizin beyninize sinyaller gönderirler. Kimler? İşte o rüyanızdakiler. Şimdi esmer bir oğlan vardı. Dün de Fatih Hoca ile konuştum rüyamda. Ne konuştunuz? Teşekkür mü ettiniz? Şimdi size? Fatih Hoca bana diyor ki Demircan baba diyor. Efendim yavrum diyorum ben. Çünkü siz bizim... büyük müsünüz Fatih Terim'den? Hemen hemen aynı yaştayız da. Ben futbola daha önce başladığım için babana abidir. Anladım. Aslında yaş olarak aynıyız yani. Tamam. Anladım. Diyor ki aman diyor gözünü seveyim Demircan baba diyor, bana bir çare bul diyor bana. Ne konuda? Ben de öyle dedim. Ne konuda oğlum dedim. Yunan işte maçını zaten almışsın dedim. Ha daha ne dert ediyorsun? Önünde Norveç maçı var dedim. Ne oldu dedim, neden canın sıkın dedim şöyle bir. O size şeyi mi sordu, önümüzde ne maç var diye mi sordu? Yok, iki el şakası falan yaptım biraz rahatlasın diye. Evet. Ondan sonra dedi ki Norveç'te dedi, bir tane adam var dedi. Ha. Karev dedi. Karev. Karev. Biliyor musun şimdi? Karevi bilmiyorum Demircan abi. İşte dün rüyama gelseydin görürdün. Çağırmıyorsunuz ki şu rüyanıza. Bu akşam beklerim o zaman. Kim var başka? İşte bu akşam ilk davetli olarak sen varsın. Tamam. Yanına birini istiyorsan onunla da ekleriz. Neyse Karev dedim. Karev dedim. Ne oldu dedim. Karev derken sağ tarafa bir baktım. İnce uzun boylu biraz değişik bir oğlan. Karev. Karev bu. Gerçekten mi? Gerçek Karev. Karev dediği anda rüyanıza Karev mi girdi? Karev zaten oradaymış. Zaten şişi bizi bekliyor. Ben de neden sen beğenirsin eve? Ne dediniz? Karev'e dedim hiç dikkat etme dedim. Hiç dikkat etme iyi dedim. İyi demişsiniz demişim. Bugün dedim yarın, yani yarın için konuşuyorum. Sanki o gün gibiymiş maç. Bugün dedim çok kötü oynayacak dedim. Moralini orada bozdum yani, anladın mı? Karev'in. Onun Karev. Duyduğunu biliyorsun tabii. Duyduğunu biliyorum ama hiç dönmeden konuşuyorum. Bu yanına konuşuyorum. Fatih Terim'e doğru yani. Aha. Anladın mı? Karev de şu yanda, öte yanda o. Fatih Terim biraz bu yanda. Çok boyutlu bir rüyanız var. Şimdi bu beri yanımdaki Fatih Terim'le konuşur gibi öte yanda sesleniyorum. Anladın mı? Anladık Karev'in, değil mi Can abi? Evet. Karev'in sonra morali bozuldu biraz. Siz gördünüz mü? Çünkü o beri yandaydı ya. Hangisi? Karev. Karev öte yanda olan. Öte yandan siz baktınız mı morali bozulmuş mu? Morali bozuldu. Boynunu eğdi. Siz oraya mı döndünüz o zaman? Yok ben gözücümle. Şimdi mesela sen bir yere bakarken onun hemen yanındaki yeri görmez misin? Görürsün. Görürsün. İşte böyle bir şey bu da. Ha ben öte yan deyince öbür yan zannettim. Öbür yan doğru. Siz gözünüzün ucu nereye kadar dönüyor? Bayağı dönüyor. Şuralara falan dönen benim gözümün ucu. Şimdi ondan sonra çocuk boynunu büktü ve gitti. Yavaş yavaş kuyruğunu kıstırdı arkasına adeta. Pis herif. Herif dedim ben de. Fatih'e gönderdim tamam dedim. İki sırtını sıvazladım. Biraz öpüştük falan. Hoş beş derken rüya bitti. Bu kadar. Biraz çirkin. Yeterli mi? Biraz çirkin bittiğinin ben de farkındayım. Yani şanka dedim hani biraz espri olsaydı daha güzel olur muydu acaba dedim. Çünkü benim el şakalarım dışında Fatih Terim'in yaptığı herhangi bir espri yoktu. Evet. Ortada. Öyle olunca ben de dedim ki herhalde dedim maç gerginliği yüzünden. Karev'e ettiğiniz lafta da bir enteresanlık yokmuş. Karev çok kötü oynayacak. Ne bu şimdi ya? Moral bozma yönelik. Bu enteresanlık olsun diye değil zaten. O zaman ben maçı mı şimdi dikkatli seyrediyorum? Maçtan önce şimdi yarın konuşuruz maçı da. Son günü. Yarın saat 9'da çünkü maç. Akşam. Yani evet. Sabah biz ortalama yine bu saatlerde konuşuruz. Ama şunu sormak istiyorum. Şimdi sen kimi görmek istiyorsun benim rüyamda? He. Yazıyorum. Şimdi sen varsın. Tamam. Tamam. O senin için bir koyuyorum. Başka. Kaç kişi olabileceğiz? Valla işte 3 kişi diye düşündüm ben. Siz dahil mi? Ben varım zaten. Hmm. Çünkü ben olmadan göremiyorum rüyayı. Anladım. Başka sen varsın. Bir kişi daha seçmek istiyorsun. Yani seçmek durumundasın. Anladım. Kim olabilir? Mesela Hakan Şükür olur mu? Hayır. Peki Ankara Gücü'nden güzel bir futbolcu olur mu? Ankara Gücü'nden olmasın. Futbolcu mu istiyorsun yoksa artist mi? Artist istiyorum. Artist. Sizin tanıdığınız artistlerden biri olsun. Şimdi ben bir artist söyleyeyim. Siz bilmezsiniz rüyaya olmayacak. Cüneyt olsun mu Cüneyt Arkın'a? Cüneyt Arkın olsun. Cüneyt Arkın. Böyle dövüşlü falan bir şey mi? Dövüşlü bir rüya olsun, evet. Tamam, Cüneyt Arkın için de 0 koyuyorum yuvarlak. Kendim için de çizgi çakıyorum. Ne o şimdi, o işaretler ve semboller ne? Şimdi bu işaretler benim akşam yatarken kimi göreceğim diye hatırlatma işaretler. Şimdi evde yalnızım da ha. Ondan yazdıracak kimse yok. Ha, siz Cüneyt Arkın yazmadınız da yuvarlak mı çizdiniz sadece? Ama anlarım Cüneyt Arkın olduğunu, anlarım bunun. Tamam Demircan abi, peki. Şimdi kulakçıklarını tak, yanına hazırlan. Tamam Demircan abi. Diyelim o zaman beraber rüyamızda neler gördük karşılıklı. Çünkü sizin gördüğünüz rüyayı ben de aynen göreceğim evde. Aynen göreceğiz. Aynı rüyayı göreceğiz. Ben senin benim laflarımı anlamama ve anlamaya çalışmama özelliğini seviyorum abi. Efendim? İşte aynen böyle. Tamam o zaman Demircan. Habib, ben sizi uğurluyorum. Kolay gelsin. Nereye koyacaksın oğlum? Ben sizi Sinop'a göndereceğim peynir almaya. Ne diyorsun lan? Ne oluyor oğlum? Hadi hoşça kal. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.